ہم تل پدی ارزو وے ہلتا جون وے ہلتا مر جڑے گم تل پدی ارزو پہوا کی تا پمہ کی زما رہو رشوے سپن کپن زیبا کپن زیبا کلے منظر تشنی راو سے کلے رنگین چمن زیبا کلے منظر دشنی روزی کلی رنگین چمن زیبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زماگران و محترم و عزیزان و حاضرین, پروگرام اسپیشل دن پر اڑا کے استا سرور محمد عباس تاسو ټولو په درنه عزت کې حاضر دي. دی ټول د الله تعالی نه روغ جوړ او خوشاله او دغه شان دی په امن سره غواړم دي, او د الله تعالی نه دعاګوی هم چې بکای زمونږ او تاسو سمره زندگی په دنیا باندې سمره رزق په دنیا باندې, نو دغه بار کې ټول د الله تعالی نه ز دا دعا کوم چې په امن سره او خاص کر په خپل رضا کې زمونږ او تاسو نه از زندگی تیر کړي. ګران اوریدونکو, نن یو وار بیا سپیشل دین پرانا کې تاسو سره محمد عباس تاسو سره حاضر دي. په دې پروګرام کې خاص کردار زمونږ او تاسو سره ټولو ګران میلمه چې ورته ویل شي حضرت مولانا سید الله سے په دې پروګرام کې هغه شرکت کوي دي. هغه به زما کوشش ده چې یو ټاپک مخه تر اړوم د موکه مناسب او هغه حواله باندې به مولانا سیب اغا بالکل قرآن و حدیث پرانا کی منگوتاو سے خبر کی تاسو ټولو ته عرض دی چې هر کله منگوتاو سے پروگرام کی دناسته د ویلو دا ولې د توفیق ملاو شو, نو چې منگوتاو سے کوشش تا کو دا خبر د ډیر کوم دی چې آداب سره منگوتاو سو ور کوم یو کار وی لګ وی ډیر وی کوم یو هم چې وی پای کې ادب موجود وی آداب له لحاظ سره کارو شي سر ته ورسي. ان شاء الله سنا سو منغو تاسو وورو سنا سو منغو تاسو علم کې راشي او منغو تاسو ته په عمل کول ډیر زیات اسانتیا وی دي. نگران اوریدونکو, پروگرام کې اسپیشل دین پرانا کې مطلب دا چې نن هم هغه د محرم حوالہ باندې بزت پوس کوم, بلکې ټولو توڑان دي کوم چې زمونږ ټاپک نن سره دي. لکه پرون پروگرام کې موږ دا خبره کړې و چې را پدې کې قسم قسم رواجونه د هر علاقې نوې نوې رواجونه چې موږ تاسو لازم او ملزم کړی دي, او بالکل هغه دغه شان موږ تاسو اختیار کړی دي, هغه وتل ډېر زیات مشکل نه. هغه حواله باندې ډېر خبرو شو او هغه ریسپانس ما ته راغلی دي چې کله پروگرام موږ سر ته ورسو وروستو کې تاسو هغه کم خوشحالی کم ستاسو جذبات او تاسو کم کنټرول کو چې کم رواجونه او کم یهود او نسوارا چې په محرم کې یا رمضان کې یا پخترونو کې یا هسې چې زمونږ او ستاسو روزمره زندگی کې کم رواجونه دي, نو ای حواله باندې په تاسو ته اوسه پورې پته نه وه. پرون پروګرام په ذریعه باندې تاسو ټولو ته پته لګېدا, تاسو فورا هغه مخکینی کارو باندې توبه استغفار او آینده دپاره تاسو یو حق او سچ اراده ډیر شکر دی الحمدلله دی. دغه سلسله سره نن یو خبر بل راځي اچانک ذهن ته راځي او مولانا صاحب نه بده تپوس کوم تاسو ته مخه ته مقدم دی چې هر سړی په زبان باندې محرم الحرام, هر یو سړی چلک احتیاط کوه محرم دی دي, هر سړی محرم داسې محرم هغه شان دی دي. اوس اصلیت کې موږ او تاسو خبرې یو چې محرم موږ او تاسو نه څه تقاضا کوي, محرم میاش موږ او تاسو نه څه غواړي, په دې کې موږ او تاسو څه به کوو دي. آیا محرم میاش زمونږ او تاسو لکه څنګه چې په شروع کې دي اسلامي کال لومړۍ میاشت دي محرم الحرام, آیا په دې زمونږ د پاره یو ټریننګ دی دي چې ټریننګ وي او دا لازمی خبره را چې ټریننګ صحیح وشي. یعنی مثال و بل تاسو درکم چې د کمرې یو بنیاد چې بیا هغه صحیح او مضبوط کیږي شي دي, نو بیا وروسته چې څومره تاسو هغه منزل جوړوي لګیا دی دي هغه به ټیک وي, چې د کمرې کم بنیاد چې دی هغه بیکاره وي کمزوری وي, نو بیا وروسته هغه ته اطمینانۍ سره ته هغه بولډنګ نشي سرته رسولی دي. نو دغه شان دی په مزید خبره مولانا صاحب کوي, آیا محرم الحرام موږ نه داسې قسم لا چې دا یو قسم لا تاسو ته ټریننګ دی, په دې کې شروعات تاسو صحیح کوي, خبردار چې توهین تاسو نه ونی شي. نو ډیره خبره خو زمونږ استاسو وړاندې هم شته, هر سړی د وخت عالم دی ښه پوهېده دي خو عمل لږ کمزوري ده. خو مزید په دې کې زه اکسپلین کول غواړم چې مولانا صاحب موږ ته اکسپلین کړي خبره چې محرم میاشت موږ نه څه تقاضا کوي, محرم ماهینه زمونږ نه څنګه زندگی غواړي, چې ټیک ته مونږ او تاسو سره پزله کې قدر رشتہ چې په دې کې کم کم واقعات چوي دي آیا چې مونږ ته الله پاک کوم اختیارات راکړي هغه اختیارات خو مونږ او تاسو هم استعمال کو کنه جی سم لار پیجنو کګ لار نه اخ په سایت باندې شو او نیغ لار باندې رسیدل جی یو رڼا ده خوشحالی ده دنیا آخرت دواړه کامیابی ده چونکہ مولانا سے پنے گرانے کی دو درے سلور خبر دا دیر زیاد ضروری بھی پروگرام پر شروع کی نو تاسو تموایا مولانا سے تمام دا سوال بھی چی محرم میں آج زمانگ نسا تقاضا کی بھی آغا شاندی زندگی منگ اختیار کو دیر پدرناوی سرا دیر پای زرتونو سرا او دمین و خلوص ندک دک دعا سلام دا طول پختونخوا دا رخی سپیشل دا عباس دا رخی جی مولانا صاحب تا سلام پیش کو مولانا صاحب دیر سلام پزان قبول کے جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی معذرت غواړم جی مائک ستاسو چې کوم هغه آپ جی سلام تاسو قبول کړئ بزار جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ډیر مننه کوم مولانا صاحب بعد اورځي پالت کې یقین ساتئ چې تاسو کم مصرفیات هغه زګورم ډیر زیات او هغه باوجود تاسو راغلی جی مونږ ته ګنټه یو نیمه ټایم تاسو باسي الله تعالی به تاسو ته ډیر اجر درکوي او نور تاسو ته الله پاک ډیر پوهه نصیب کړي مولانا صاحب خبر تاسو اواره د زمام چې محرم میا زمنګ نس تقاضا کوي چې موږ هغه شان دي اختیار کو چې څنګه په زبان باندې وایو چې دغه شان دي زمنګ زړه کې هم دا خبر راشي جی جی مولانا صاحب جی بسم الله الرحمن الرحیم عباس بھائی لکتا سو سنگ او فرمایل پرون پروگرام کې مونږ محرم حوالے سره چې زمنګ د عوامو په ذهنونو کې کم شکوک او شبهات دي کم شیطانی وسواس دي چې هغه شیطانی وسواس زمونږ د ذهنونو نه اوزي کم بدعات او رسومات مونږ کو چې هغه مونږ پریدو حقیقت طرف تراشو جی اسلام زمونږ نه څه غواړي څه مطالبه کوي او د کوم خبرو نه مونږ منې کوي چې مونږ هغه خبرې نه ځان منې کو چې د کومې نه مونږ قرآن او حدیث منې کوي الله او پیغمبر منې کوي هغه کارونه خپل کو کم چې زمونږ نه شریعت غواړي صحیح ده پرون مختلف رسمونه رواجونه زمونږه اوریدونکو هغه بیان کړل او هغه باندې خبره شوې و صحیح اصل کې حقیقت دا دی چې مونږه د محرم د تقاضونه خبر نه یو چې محرم کې مونږ له سکول پکار دي محرم د حرمت میاشت دا سلور میاشت د حرمت دی ذی قعده ذی الحجه و محرم دا درې پرله پسې او یو د رجب میاشت چې مونږ ته زبرګه میاشت وایو پښتو کې دا قران کې الله وایي چې دا شهر الحرم دي د دې احترام کوي دې کې جنگ جګړې م کوي فتنه او فساد پکې م کوي امن او امان سره جون تیروي دا الله حکم دی مونږ ته هر وخت شر او فساد نه دی خصوصا دې میاشتو کې بیا اقدام کول نه دی پکار مسلمانانو ته الله فرمایي او که چېرته تاسو باندې دشمن حمله کوي نو بیا تاسو دفاعي جنگ کول شي دفاعي کوه خو اقدام م کوه چا باندې اقدامي جنگ چا سره م کوه د دې احترام کوي دې میاشتو عبادت پي کوي امن سره ژوند تیروي دا د شریعت حکم دی بل طرف تک مونږه وګورو نو کله چې محرم راشي او دا محرم د میاشتې ذکر کیږي نو الته مونږ ته سمدستی اهل بیت مخې ته راځي جی په دې میاشت کې اهل بیتو سره یو ظلم شوی او زیاتې شوی او حسنینو سره د هغوی خاندان سره نو زمونږ ذهن ته ټوله هغه نقشه راشي نن پروگرام کې ان شاء الله د دې خبرې وضاحت کو چې زمونږ عوام پوه شي په دې خبره باندې چې اهل بیت څوک دي چې مونږ ته حقیقت پته ولګي چې یاره اهل بیت څوک څوک دي اسې مونږ د حسن او د حسین چغه وو د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د عشق او د محبت چغه وو نو چې په حقیقت کې مونږ او پیژنو چې را اهل بیت څوک دي چې دون علم خورا سره یې سنا سه پویم حاصله کو صرف رواجونه خو نه کو کنه چې مونږ ته ذهن تراش عزت مون د زنم دا خبره کومه چې دا ما اوې چې کله د اهل بیت ذکر راشي نو مونږ وایو جوړي اهل بیت د حضرت فاطمه زهرا رضی اللہ تعالی عنہ حسنین او دغه خلق چې دین دا اهل بیت دی. قرآن مونږ ته سوی عزتمند قرآن مجید کې الله پاک د اهل بیت ذکر کړی دی. اهل بیت یې ښودلی دی چې اهل بیت څوک دی. الله پاک قرآن مجید کی سورہ احزاب کے فرمائی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیتو، اے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے پیغمبر، اے دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانو، تاسو اللہ پاک پاک صفا کی اہل بیت. اہل بیت جو ٹکے دل تا چراغلی دی، نو څوک چې د عربۍ د ژبې نه واقف وي او څوک ځان پویول غواړي، نو اهل بیت او لفظ قرآن مجید کې چې استعمال شوی دی هغه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو لپاره استعمال شوی دی. د پیغمبر علیه السلام چې څونه بیبیانې دي هغه اهل بیت دي. لکه ګوره زموږ محاورات دي مختلف. لکه مونږ وایو په فارسی کې اهل خانه، په اردو کې مونږ وایو گر والی یا گر والی. زما کور والا، نو کور والا څه مطلب؟ زما کور والا یعنی زما بیوی. دا د پښتو کې. په اردو کې مونږ وایو څوکم کور والا ته دا نه وایو چې زما کور والا، نو د هغې نه د لور مراد وي، د هغې نه د زوی مراد وي. وګوره څوک داسې وایي نه، دا زمونږ پښتو کې دا محاوره، دا الفاظ دي. نو اوس قرآن مجید هم عربي ژبه ده، که څوک پوهېږي نو اهل بیت قرآن مجید کې د چا دپاره استعمال شوی دی؟ د بیبیانو دپاره، د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کومې بیبیانې دي د هغې دپاره اهل بیت ټکې استعمال شوی. نو چې مونږ دا خبره وپېژنو چې اهل بیت څوک دي، اهل بیت د پیغمبر علیه السلام بیبیانې دي، بس قرآن مونږ ته دغه خبره ښودلې ده. دا یوه خبره مونږ زده کړه انشاءالله. اوس پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله دا آیات اولست انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، حدیث کی راضی پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره خوا کی حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ناسته و امام حسن او امام حسین هم ناستو، حضرت علی رضی الله تعالی عنهم ناستو. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا سلور و ځان ته رانږدې کړل او خپل صادر کې ځان سره را بند کړل. داسې صادر د پیغمبر علیه السلام هغه پی واچو داسې په دې سلور وانو. او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وفرمای دعا کوي دې ته، اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہ پاک فرمائل، اللہ پاک قرآن مجید کی فرمائے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زان تخپل لور عمرانیز دیکړه، حسنین عمرانیز دیکړل، او حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې اتر زوی او زومگی یې مو هغه هم زان ترانیز دیکړه، صادر کی را بند کړل او الله ته دعا کوي، یا رب العالمین اللهم هؤلاء اهل بیت فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دا د حدیث نه ثابته ده، یعنی دام زما اهل بیت. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دام زما اهل بیت، یا الله دا ټول پاک. اوس قرآن مجید عزتمند مونږ ته ښودلی چې د پیغمبر علیه السلام بیبیانې اهل بیت، او بیا راته پیغمبر علیه السلام وښودل چې دا حضرت حسن او حسین او دغه رنگ حضرت فاطمه الزهرا او دغه سی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا اهل بیت دی، دا راته پیغمبر علیه السلام خودل، دا ټول اهل بیت. اوس عزتمندو چې دا اهل بیت ټکی راشي، نو ولې زموږ ذهن ته د پیغمبر علیه السلام بیبیانې نه راځي؟ صرف زموږ ذهن ته حضرت فاطمه او حسنین ولې راځي؟ دا زموږ ناپوهي ده، دا بی علمی ده. رواجونه څنګه پیژنو؟ او په دې خبرو سوچ نه کوو چې اخر زما ذهن باندې څه ولې دا خبر راځي ذهن ته چې اهل بیت صرف دغه دي؟ نه، اول اهل بیت چې دي نو هغه د پیغمبر علیه السلام بیبیانې دي. بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دام را سره دي، هغه اهل بیت دي او دا هم اهل بیت. وګوره هم اهل بیت دي. نو مونږ په دې خبره باندې عزت مند چې ځان پوي کو چې اهل بیت هغه صرف دغه نه دي بلکې د پیغمبر علیه السلام بی بیان اهل بیت دي او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دام ما سره شامل دي په اهل بیت کې. دا خبرې زمونږ ذهن ته چا راغورځولې دي؟ ولې راغورځېدلې چې اهل بیت صرف دغه دي؟ عزت مندو د دغسې خلکو د سازشونو نه ځان ساتل پکار دي. خپله چې مونږ پویو د خپل دین نه خبر یو، د خپل قرآن نه خبر یو، د خپل شریعت نه خبر یو، د خپل اسلام نه خبر یو، د خپل مذهب نه خبر یو، انشاءالله بیا به مونږ د چا په چال کې نه راځو. نو زه ټولو اورېدونکو ته دا وایم چې اهل بیت اول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبیانې دي، او دویم نمبر حسنین، حضرت فاطمه زهرا او حضرت علی رضی الله تعالی عنه عنهم، دا ټول چې دین دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام اهل بیت دي. عزتمندو لږ شانتې نور ستاسو د پوهې دپاره یو څو خبرې چې مونږ پوه شو چې عزتمندو د پیغمبر علیه السلام بیبیانې څوک دي، کمې بیبیانې وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، بچی زامنې څونه وو د پیغمبر علیه السلام، لونه څومره وې، اهل بیت دا څوک کسانو چې دا زمونږ په دې محرم کې دا خبرې زمونږ زده کړي. عزتمندو دا خو یو مدرسه ده، مونږ زده کړه کوو، نو چې زده کړه مونږ وو عباس بای د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یولس بیبیانې وې. په ټولو کې مشره بیبي چې وه نو هغه حضرت خدیجه بنت خویلد، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، دا د پیغمبر علیه السلام لومبی بیبی ده. دویمه بیبی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت سوده ده. دریمه بیبی د پیغمبر علیه السلام حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. سلورمه حضرت حفصه. پنځمه حضرت زینب. زینب دو دی، یو زینب بنت خزیمه ده او یو حضرت زینب بنت جحش ده. نوم دوانو دی، یو دی پلاران جدا جدا، دو بیبیانو نومونه یو شان دی، زینب بنت خزیمه او زینب بنت جحش. نو دا شپږ شوی، او یو ام سلمه ده، اوه او یو ام حبیبه ده، اته او یو حضرت جویریه ده، نه او یو حضرت صفیه ده، دا لس او یو حضرت میمونه رضی الله عنهن و ارضاهن. دا ټول د پیغمبر علیه السلام یولس بیبیانې دي. زمونږ علم کې چې راشي، زمونږ پویه کې راشي، دا د پیغمبر علیه السلام څو بیبیانې وي. دغه رنګې چې مونږ ته دا پته وي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بچي څومره وو، دا زه ویم انشاءالله را روان پروګرام کې دا ویم، خدا پوهه چې مونږ ته حاصله وي چې مونږ ته اهل بیت معلومی چې اهل بیت څوک دي. چا سره زیاتی ونکو، هسې نه چې پردي خلک راولو اهل بیتو کې شامل کو. اوس ګوره آل چې دی که نه، آل اولاد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو آل نسبی دی، یو آل حسبی دی. آل نسبی هغه د پیغمبر علیه السلام نسب چې کم دی، کم اولاد دی، خاندان دی، هغه چې دی نو د پیغمبر علیه السلام آل دی. یو خو هغه دی لکه مونږ وایو که نه، وعلی آله، نه هغه د پیغمبر علیه السلام آل دی، اولاد دی، خاندان دی. او یو آل حسبی دی، حسبی دا دی. پیغمبر علیه السلام فرمای کل تقی و نقی فهو آلی، هر دیندار پرهیزګار نیک چې دی هغه زما آل دی. ټول مسلمانان څومره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت، هغه د پیغمبر علیه السلام آل دی. خو د پیغمبر علیه السلام د خاندان هغه خلک هغه آل دی، هغه نسبی آل دی، او دا حسبی آل دی. نو چې دونه مونږ ته پته وي، نو بیا به مونږ پوهیو. هسې نه چې څوک راته ووایي چې یاره د پیغمبر علیه السلام خو دومره اولاد و، مونږ به وایو چې دومره و، خلک پوهوي دومره بیبیانې، مونږ به وایو چې دومره وي، بیا به شک کې پروزو. مسلمانان یو چې مونږ ته پته وي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبیانې څومره وي، زامنې څومره و، لوڼه یې څومره وي، محرم راشی نو د محرم کې مونږ له په مخه ذهن ته نور خبرې راځي چې نور خبرې زموږ ذهن ته رانه شي چې مونږ حقیقت ذهن ته راشي دا حقیقت مونږ بیان ډیر خرجه ډیر خرجه ډیر ډیټیل سره تاسو خبره شروع کړو وجه او ډیر کلار اندازې سره چې په دې کې زموږ کم رونه کمزور دي یا مشران دي کمزور دي جی ټول تاسو چې کم قسم له الفاظ اختیاروي ان شاء الله او مه ساتم ټول به پویږي په دې باندې او سمجھ کې راغلي دي کران اوریدونکو چې موږ او تاسو کوشش ته وکړو چې کله موږ او تاسو کوم یو کار کوو چې هغه دین پر رڼا کې کیږي لګیا دی رڼا مطلب دا چې موږ او تاسو ته په تاریخ یاد وي دي یوازې محرم کې نه چې هر وخت کې موږ او تاسو ته په تاریخ یاد وي واقعات په یاد وي چې هغه یاد وي نو زموږ زړه کې به جذبات ژوندی وي جی هر وخت په موږ او تاسو قربانۍ ته تیار یو جی ورنه که هغه جذبات نه وي هغه واقعات نه وي نو بیا زموږ او ستاسو تقوا فرضګاري هغه به دغه شان دې وروستو لاندې را روان وي کمزوري به وي جی هم نو ګران اوریدونکو او دا خو لازمي ځان سره یاد ساتئ جی لکه سبا داسې څوک هم کېدی شي لکه مسلمان نه غیر مسلم کې دی شي تا نه تپوسو کې زاوله باندې نو چې ستا په نالج کې دا خبره ضرور نه ضرور وي او دا جواب ته ورکولی شي ډېر بهتره ده جی ګران اوریدونکو نمبر تاسو ته وایم لکه موقع تاسو له درکوم چې مونږ د حالات معلوم کو زمنګا پختونخوا کې په بعض علاقو کې سکیږي لګیا دی محرم والا باندې چې څنګه په زبان باندې هغه څنګه خبره کوي د هر کات او سکنات څنګه دی سکیږي دی والا باندې موږ پختنه کو تاسو ته پوسم کول شي دی محرم والا باندې تاسو خپل حالات هم شیر کول شي جی 91 85 166 0 91 23 85 166 فرسٹ کالر ماسٹر سوگ راجی مولانا صاحب دی لیک مکور کوم چې سوگ دی کوم زین السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ګل سو خبر کوي تا تجی مو سې ته سلام کوم وعلیکم السلام جی تعارف تاسو کې دی جی خوندر خان خبر کوم کوټنه جی څنګه سیادت خدای جی خیر جی لا پدلی جی دا دې مو سې نن نه تا پوت کې دی پیغمبر علیہ السلام د بیانو دا کوم بچیو د ویاشي بچیو یا نو ډیر اهم بخ پوښتنه دی کول او ډیر خوب تاسو جواب ملاو شي خدي خدي تاسو زمون ګران مشر تاسو د وینا په وسط سره ټولو ته معلومات شي یو اهم خبره تاسو کړم مولانا سے بعد کې به ان شاء الله دی تبي وای جی یو ورور دو سره نور هم خبرې کیږي چې څوک دې کوم ځین کول ډراپ کیږي لګی دی جی چې دې کې کوم کوم بی بیانو چې دې هغه بچیو د کوم نو او نور سره مزید هغه خبره مخه ترازی به تاسو کوو ګور چې څوک دې کوم ځین السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابا سر څنګه ستاسو دعا دا خاندان سب زمون نه هیر ښا خاندان سب سیادت خد جی لو باز خو غیم چې کوم دی فلاتون چې ونه کوم بیا وخت و ټیم رو باندې نه پوزی دی ډیر خرج دا ستاسو مین دا خلوص تا او نیکانو خلکو سره یعنی زمونږ علما کرام سره تاسو مین جذبه ده ان شاء الله تاسو هم دغه شان تر تازه یی خیری بالکل بالکل بالکل دا خو صحیح خبره وعلیکم السلام وعلیکم السلام خاندان صاحب تاسو هم دا وای تاسو تعالی پاک ډیر عمر دراز درکړ دی جی او نور هم الله پاک تاسو عمر کې برکت کړي د محرم اولا باندې تاسو سړي دلی دی سکیږي لګیره تاسو وای جی محرم اولا خو ابو سرزا خلی سر زدرې خبره کولای شم کنه جی جی وای لکه ریوز کې مومل ډیر کیږي جی ریوز مومل ډیر کیږي کنه صحیح خبر شو قرآن انشاءاللہ نو مخته خدا غا شای په کور دی ابو سیم کنه جی چې بس په دا غا غو دې موږ مال وکړو چې کوم فرض کار نو خبر چا نه پوه قرآن پاک اډر دی صحیح چې تر لون دې موږ دې دې تیرا کو په هغه سیل یار باندې راور شو غاره وځنه چې کوم دی چې دا موږ کړو صحیح شو ډیره خبره ده خا تاسو خو خبر وکړه ډیر زیات خوشاله اوسې خاندان سیم دعا سلام تاسو نور خبرې کولې شي او دعا سلام مو ز کوم چې کوم دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات خوشاله اوسې موږ خپل دعاګانو کې یاد ساتئ خا جی سلام کامیاب کا والا مولوی صاحب لا پهلم کې نورم زپاویر کې ډیر مننه کوم خاندان صاحب، خوشاله اوسې پر خاندان صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت وکړو جی. زه یو خبر بل تاسو ته کوم چې ټیک ته جی کم موږ غلط فهمي کې کم کمی پیشي او هغه به ان شاء الله کنټرول راځي او ختميږي په کلار کلار باندې. اوس موږ تاسو ته کم اقدام چتول پکار دی، موږ ته سکول پکار دی چې زمونږ ایمان ته قوت ملاو شي جی. گورے کہنا جی یو دو پرشتو ایمان دے مولانا سے پنے گرانے کے خبر قوم جی چاہ پذے باندھے اولاڑ لے، او یو دو پیغمبرانو صاحب کرام و ایمانو چاہ عورس تو عرض اچتے دو جی استاسو پا علم کی دا خبر وی. یو دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت چی منگا یو جی زمنگا استاسو ایمان دے نو کا منگا استاسو عبادات کو دنے کئی کارون کو او تقوی فرزگاری احتمام کو نو منگ با ایڈوانس کو زمنگ ایمان تا با قوت ملاوی گی طاقت ملاوی گی، ورنہ کا منگا استاسو عبادات نکو فرض کی سستی راولو یا نور دنے کئی کارون دا اللہ حکم دا نبی طریقہ پریک دو نو منگ با بیا پا زوال باندی پا رستو برا روان یو خا جی. نو پیغمبرانو ناغ نبیانو ایمان چرا پزیو آغا پا ایڈوانس کو آغا با طریقہ ملاوی دا طاقت پا ملاوی دو، یو دا پرہتو ایمان چا پزیو لارو یو زمانگا استاسو نو کوشش بدا کو چی منگا استاسو ترقی کو پا مخوران دی سوچ بکو جی. برحال مولانا صاحب یو کال شاملوم چی ماسر سوکی دی کم زین. السلام علیکم جی، کال ڈراپ کی گی فوراً تاسو له مقدر کوم بیک ٹو بیک کالس تاسو شاملوم 0913850186 دی کوم زین. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی بس په دې پروگرام کې تاسو ته 10 سیکنډ ټایم ملاو شي نو ډیر زیات خوش قسمتي به تاسو ته. بیا هم زه تاسو نه کال ډراپ کوم کوم چې نور سوګي د کوم زنه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه څوک خبرې کوئ؟ ګل حبیب خبرې کوم نایت آباد نه. جی ګل حبیب دایت آباد نه. ګل حبیب ورو پروگرام به تاسو ریدلې وی خپل خبره تاسو شیر کړئ. محرم بارے کی سے مولانا صاحب نے سوال کوما. جی جی رورا دا زین خلق دا محرم بانی دا سوک کوری جی پخی کی سوک سپاخی کی کنا سوک قبرون بانی دا غا چی دا او بخل کو تور کئی کنا. صحیح جی. بارے کی سے مولانا صاحب نے دا پختنا کوما جی دا اسلام کشتا نشتا لے. صحیح شو رورا. ٹولو تا یو میسج ورکوم چې پرون پروگرام کې دې رواجونو باندې خبره کړې و نو چاورې دلی بیا خو به ان شاء الله پوه چې چانی و اورې دلی کوغه تاسو کې نو خیر دې خو کوشش دا کوي چې کوم خبره منګه مخې ته راوړو هغه حوالہ باندې تاسو پوښتنه ډیر زیات فائدہ کیږي. لګیا دې ګورو یو کال شاملوم چې سوتې کوم زنه. السلام علیکم. دی وعلیکم السلام. جی عباس خبرې کوي تاسو سره. استاذی مولا کریم تنو نه خبر کا مارو ما نه امره. جی جی اغه مولا کا وات تلو وای او مو مدرسې کې سبب وي تل محمد استاد مدرسې کې نه تاسو دا درس نو کال یو نیم کال نه ورته تر لسمې سپاره سره ارو رسیدو. صحیح. نو استاد دا ټیم دا کا کو دولسمې وجه کوم دا ټیم کې خو مهرباني کوم مدرسې کې نو مو ډیر پریشان یو بالکل آواز کمپلین ان شاء اللہ پدی خبر جاری رہی جی کم ترجمی ٹائم دے 2 بجے آگاہ تراش جی ان شاء اللہ کوشش کو خاں دورہ سے موڑے شیوی دیرا ٹائم ڈیر زیاد مختصر شیوی دے یو ٹائم اور توبہ سبل یا 2 بجے ان شاء اللہ ٹک بھی او ساجدا ډیر مهرباني مو څنګه دې مو کال نه راځه څو ورځې چې وسه نا وخت راشه نو ګرځې خپه شو چې د درس نه نه تاسو پم بعد ها ها کوشش کوو ان شاء الله. ها تاسو دعا ته جی ان شاء الله کوشش کوو ټایم راشه. جی ډیر مننه کوم مولانا صاحب. دغه دوه ډیر ورو خويند سره خبر وشو جی. دغه باندې لګ نظر تاسو لري بیا مو کوم کوم یو خو زمونږه خاندان رو خبر او کړه چې موږ عمل کول پکار دی الله دې موږ له عمل کول توفیق راکړي. امين. ګل حبیب برور نهایت آباد نه کیدی شي دوی زمونږ پرون پروګرام نه اوریدلې هدي په تفصیل سره خبره شوی وا چې خیر صدقه کول منی نه دی که صدقه سو کوي ډیره خبره ده. خیراتونه صدقې مونږ ته حکم دی چې تاسو کوي خو مونږ ته حکم دا دی چې رواجونه مکوي. نو چې بیا مونږ صدقه او خیرات خاص دغه ورځو لرو نو دا بیا رواج دا مونږ رواجونه کوو. د صدقې د پاره څه خاص وخت مقرر نه دی چې را دې ټیم کې صدقه خله نه بس صدقه ار وخت کول پکار دی. نو دا ورځ چې ول مونږه خاص کو یا شپې ول خاص کو یا ورځ ول خاص کو ټیمونه ول خاص کو نو بیا دا رواج مونږه کو نو رواج نه دی او صدقه ډیره خله. بل زمونږه خوشدل خان رو د کوټ نه هغه دا خبره وکړه چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو لس بیبیانې وي، خو د دوی نه د پیغمبر علیه السلام چې کوم اولاد و نو هغه د کومې بیبی نه و. نو عزتمن د هغه اولاد تفصیل به اوم زه اوس کومه، خو ده ته مختصر جواب دا ورکوم. هلته کالونه را روان دي، نو دوی ته زه دا وایمه چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام صرف اولاد چې و هغه د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه و، صرف یو زوی د ابراهیم چې هغه ماریه قبطیه چې کومه بیبي وه هغه د هغې نه و. باقی څومره اولاد چې دی نو هغه ټول د حضرت خدیجې نه و، د نورو بیبیانو نه د پیغمبر علیه السلام خپل اولاد نه و. دا څومره با زامن زه چې اوس بیانوم بدلته زه پروګرام اخره کې انشاءالله زه په هغې راځم، او د پیغمبر علیه السلام څومره لوڼه وي نو دا ټول د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه و، د نورو بیبیانو نه اولاد نه. بالکل جی، بس منگ تا جی غٹ خبر معلوم شو جی کہ یو بی بی نا اولاد او نور او بی بانو نا نو اغتا سو واضح کلن جی، بس دا خبر انور چی پتی کم تفصیل بھی اغا بتاو سو انشاءاللہ پروگرام خیر کے بیتا سو ہے جی. یو کال طرف تزر ماسر گو جی ماسر بلائن انتظار کے سو کی تے کم زینا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام عبا جی. گرانا رور خیر دے آرام سر سو خبر کی کم زینا دا خبر کو جی کرنا دا کوم سر نه پیښور نه مردان نه بونیر نه چارسدی نه نه جی. سنم دې ورو را ماجد بلال حضرت بلال حضرت بلال جی جی حضرت بلال رو را موږ ته پوس کورو دا قران یې لاتې راغې دې هغه چې لیکلي جنا و چې څه د محرم روم بو ورځ کنا اها یو سل او دې نو دا لګل په پس کاغذ نه لیکل ولې کی اها مولانا سے بھی تعویذ کاروبار دا معاملہ سنگ جی. رجحان حضرت بلال سر خبرو شی پیخور نازی و بالکل شامل ہوں جی سوکھ دیدہ قوم زین. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام رو رسوخ خبر کئی لغن اخبل سمت چینج کی آواز کٹ کی گئی جی. رحمان اللہ رو را جی او تاسو سره مولای صاحب نه جی جی وای رو را جی دا مثلا مال کی ملو شي کنه نو دې دا پرې ځان نه جی دا جی کنه جی ها ها ها ٹھیک یو پر مسله دا کنه جی دا خاو خل جی کم دا کنه خاوند نه ما غته شو کنه صحیح ده جی ٹھیک شو کوشش پدا کوي دا هم بهتر خبره جی چې تاسو حال ور تاسو سے تپوس کوي نو علم کې راځي پدې موږ بد نو وایو جی. خو فیدا پټیر ادا کیږي چونکی پروگرام زمنګ ریګولر وی کې سره وی چیر هفته کې ورځ پروگرام دی نو دا چې څه قسم بس لې نه راو بیا بل او زمنګ پروگرام ریګولر وی یو ټاپک موږ راوړو چې اوا ټاپک دار کې تاسو ځان پوه کې جی نو کدا سي ډېری خبر راشي نو بیا زمنګ په ذهن کې یو خبر هم کینی دی چې یو ټاپک محرم ولا باندې چې موږ ته څنګه زندگی اختیار په کار دی ولا باندې تاسو خبر کولی شي ته پوسم کوی نو بیا به هغه لګي خبرې وی پزړه کې راشي او عمل کول آسان شي. ګورو چې بل کول شامل هم سوګ دي کوم زنه. السلام علیکم دی خورجانہ سو خبر کئی سادیہ خبر کوم ته خبر سادیہ خور په خبر نه جی سادیہ خور لکه موږ دا ورېدلې کنه چې پدې میاشت کې نبی علیہ السلام د سفر ابتدا کړی وکنه نو صرف پدې لګ وځاتو کې د ابتدا چرته شي وو سی کړو د سفر ابتدا شي وو پدې میاشت کې سفر چې به چاته کو نه هغه پدې میاشت کې نبی علیہ السلام په لې ابتدا سفر لګ سفر کړی و پدې میاشت کې. ها ها ها صحیح شو جی ٹھیک شو صحیح شو. خاصا جا خور تاسو خبر وکړه الله چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې د ناغه په محرم کې پہلا سفر چې کوم دی هغه شروعات چې په محرم کې شوه دی آیا دا تاسو نکمل کول غواړي چې آیا دا ټیک دی یا څنګه دی جی تاسو به مزید ورکوي جواب. یو بل کول شامل هم چې څوک دی کوم زین. السلام علیکم دی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. ګل سو خبرې کوي کوم زین نام زهراب خبرې کوم د کافون دی. زهراب الله کله د توایم خوشاله اوسې سراغ لږی ډیر ډیر مننه جی. ها زهراب عباس بھائی او خبره ولادي روزه بارای کنه لکه تاسو خو مولي سي پرون وی دي زنانه چې د لسم او یو لسم محرم روزی نیول دا غینو عام زنانه که خیالو کې محرم لومبورن دا روزی نیول دا څنګه اداره سره دی. ها ها ها ټیک شو جی. ها لکه هغه محرم ټول لس ورځې هغه روجې نیسي صحیح شو جی ٹھیک شو خام تاسو انتظار کې جواب اور جی بہت سے لگ لگ سوالوں دی ته جواب ملاو شي حضرت بلال تا بات کی بھی رضا جی حضرت بلال رو یو وظیفه بیان کړه اوریدونکو به اوریدلی چې دغه سي دغه سي اویل شي نو دا به محرم کې نو داسې داسې کل به کار به کیږي سند سره ثابت نه ده اس سند نشته او نور وظایف تي خه خبره ده که څوک دغه سي وظایف کې خدا سي خاص موقو کې چې داسې ورپسې منتخب کولو بیا داسې مستند کتاب کې یا مستند د چانه اوریدل د یو روغ سړی نه اوریدل داسې نشته داسې سند نشته یو مشهور خبره ده یو ذکر دی کاسې څوک ذکر کوي نو ډیره خبره بل دی وای چې هر سړی تعویز کولی شي که نشي کولی عزتمند تعویز دعا ده تعویز کې نور اسم نشته دعا ده اوس بعضی خلک تعویز کاروبار جوړوي نو دعا کاروبار جوړول نه دي په کار چاته دعا کې نو د دې نه تا کاروبار جوړ کړی دی نو دا ښه خبره نه ده باقی دغه ځان له مسله ده په تعویز باندې پیسې اغېستل څنګه دي هغه جایز دي خدا ده چې کاروبار جوړول چاله نه دي په کار که چا پیسې ورکړي نو خیر دي خو کاروبار جوړول حرام دي نه دي کول په کار باقی دعا ده نو دعا عام سړی هم کولی شي او نیکان خلک هم کوي خلک عام عموما دی چې دعا خلک د نیکانو صالحانو نه خلکو نه غواړي او نور که یو عام سړی دعا وکړه هېڅ پته نه لګي د چا دعا الله قبلی د چا خوله کې الله چې دی نو دغه اثر اچوي او الله د کومه خوله الله ته مقبوله ده هېڅ چاته پته نه لګي په ظاهر کله کله موږ ته ډېر نیکان صالحان ښکاري خو د هغوی دعا الله نه قبلوي هغه الله ته محبوب نه وي موږ ته خو ډېر محبوب وي موږ وایو جوړې دا نیک سړی دی په مینځ کې الله ته هغه محبوب نه وي نو هېڅ پته نه لګي د الله ټول بندگان څونه مسلمانان دي هغوی دعا کولی شي نو چې دعا کولی شي تعویز هم دعا دی هر سړی تعویز کولی شي خو چې د اصولو نه یې خبر وي څه داسې غیر شرعی الفاظ هغه ونکی یا نور په تعویزونو کې چې کوم غیر شرعی کارونه دي چې د هغې د اصولو نه خبرې چې هغه ونکی نو هر سړی تعویز کولی شي چې ناجایز او حرام کارونه پکې نه خبر را لاله مولانا صاحب جی جی زیاتره موږ زنانو له دا خبره ورو چې کور کې څه جګړه راشي یا لک تنسیا راشي بیا وګوره چې را ما خو هلته کې په دروازه کې یو کور کې اونه ولاړ لاغې کې یو تعویز ورندو او یاده موږ باندې چا تعویزونه کړي دي دا خبره کیسم نه تاسو هم بخه پوهیږي دا څنګه خبره اصل کې زمونږ چې کوم خلک تعویزونه کوي صحیح دی کله کله هغوی داسې کارونه اوښي خلکو ته چې هغه بیا شکوک او شبهات د هغې نه اوچتېږي تا ته به وایي دا تعویز یو سه او دا اونې په څانګې پسې رازوړن کا نو ته به لاړ شي هغه به رازوړن کې څه وخت زمانه چې تېره شي بیا نور خلک هلته راشي هغوی چې وویني چې وای دا خو تعویز رازوړن دی نو بس هغه دا خو جوړې دا خو مونږ ته چا هغه کړی دی ایښی دی دلته مونږ ته چا زوړن کړی نه بس بیا چې دی نو د هغې نه فتنه فساد جوړ شي خلکو په ذهن کې شکوک و شبهات پیدا کی نه دغسې تعویزونه داسې طریقې ښودل نه دي په کار چې هغې سره سبا د خلکو ذهنونه کې شکوک و شبهات راځي بعضی خلک وی لاشه دا تعویز د دوو قبرونو په منځ کې خخ کا زړو قبرونو په منځ کې خخ کا نو به ته یو سه خخ پکی نو سبا چې پاغلار څوک زیخ پیسه راو لګي نو بس هغه روزي او اسیم تعویز چې دی نو داسې بې ادبی خورو کې خخول او یاد نه پکا بس مکه د پغورزول نو داسې داسې پیسې خلک کوي ناجایزه طریقې خلک کوي نو دا نه دی خول پکار د کوم خبره نه چې فتنه او فساد پیدا کی اوس تعویز دی اخو داسې الفاظو کې لیکلي چې څوک به پوهیږي نه چته یو په یو ټکی باندې څوک پوه شو نو هغه اوس د یو سړي نوم به زید وي نو هغه پکې زید ته تراش آی دا تعویز خو په مې کړی دی کنه نه هلکه پته نه دی کړی دا خدای خبر چا پکې څه لیکلي دي یا زید به بل سړی وي عمر عثمان دا او بل څوکي دا خو ستا نوم به نه وي کېدی شي بل چا خو بس هغه په زړه کې هغه شک پرېوته چېره دا خو جوړې په ما شوې نو داسې تعویزونه په دې کورونو کې دا خلک مونږ لروړي دا تعویز رااله وګوره په خوا شوي چې ته زاړه هغه بیا زاړه شوي چې ته یو ځای کې پراته وي دغه نو د دې نه شکوک و شبهات پیدا کیږي علماو لهم په کار دي نیکانو خلکو له دم دې پرې واچوي تعویز هم دم دې د تعویز احترام خلک نشي کولی نن سبا هېڅ خیال یې نه ساتي چې کوم ځای کې وغورځول ته یې غورځولي نو دم اچوې دم ډېره ښه خبره ده او تعویز چه دی نو هغه کې به د بی راضی نو که دینه موږ ځان اوساتونه دا بهتره ده نور جایز دی تعویز کچا او کنو ډیره خبره دعا ده دعا کول پکار دی د الله بندگانو ته ډیره خبره رحمان الله رور دی وی چې دا زنانه مړو لزی نو دا خبره موږ پرونم کړی و چې زنانه ولا خپل رشتہ دارو کې کسوک مرشي او پرده کې زینو بالکل تلیشي پردو کورونو ته تلل او پردو مړو له ګرځېدل واپسې چې ستا وسره غم خادم نی نو دا ناجایز او حرام دی غیر ضروری کار د پاره د کور نه وتل د زنانو د پاره دا حرام دی نه دی کول پکار خاون ته پنامه غشتل دا ډیره غټه بیدبی ده خاون ازم په پښتو کې یو خبره ده وی خاون خود خدای نوم دی نو بیا ولی چې دی نومونګه د خاون بیدبی کو او یا خاون ته داسې بیدبی سره خپل منځ کې نومونه یې ښودل پکار دی خپل کور والا ته بیبي ته هم په نامه نوم نه دی اغېستل پکار د هغې هم احترام پکار دی که مونږ دا چل کوو زموږ واړه به د هغې نه غلط اثر اخلي بچی چې وي نو هغه هم د دې نه غلط اثر اخلي چې هغه ښځه خاون ته په نامه وي او خاون ښځې ته په نامه وي نو دغسې یعنی داسې وخت و چې چاله به د خپلې مور نوم نه ورته اوس چې دی نو مونږ په نامه نوم اخلو نو د هر چا له نوم ورځي بچو بچو هم زده کړي او بچي خو بیا وي دغسې بیا نور واړه کور ته راځي نه هغه اصل کې زنانه ټولی بار ګرځي او سړی کور کې ناستی نن سبا خو معامله الټه شوې ده کنه نو اوس هغه وایي هغه بار ګرځي هغه وایي زما کور والا نو زما کور والا ځکه یا کور والا سادی یا کور کې ناستی الله دې رحم وکړي نوم چې دی نو بیدبی ده ښځې ته هم په نامه نه بلکې دا څوره حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ته و پیغمبر علیه السلام حمیره وی تقریبا داسې څه نوم یې ولی ښودی نو پیغمبر علیه السلام د مینې او د محبت نوم به بیبیانو ته وي نو دغسې نومونه د مینې او د محبت کور والا دپاره ښځې له پکار دی چې خاوند ته داسې د ادب او د احترام الفاظ استعمالوي داسې نوم وایي چې هغه هغې کې بیدبی نه وي خپل نوم کې بیا دبی ده دا نیوي د دې نه واړه ډېر غلط اثر اخلي ماشومان غلط اثر اخلي کم دی الحمدلله زمونږ پښتنو په دې معامله کې ښه دي سعدیه خور د پیښور نه دا وایي چې پیغمبر علیه السلام لومبی سفر هغه په محرم کې شروع کړی کیدی شي دا یو تاریخي هغه دی پیغمبر علیه السلام سفر کوم خوا کړی شام ته کړی لومبی سفر چې کړی نو هغه شام ته کړی تجارتی سفر کړو کیدی شي هغه محرم کې دوی ته دا معلومات وي نو ککړی وي خو دې سره اسلامي شریعت مسله وابسته نه ده چې یا محرم کې سفر کول خدي یا شروع کول پکې خدي یا نه دي دا سدا اوس کومګه دا وایو چې سفر خدي نو پیغمبر علی السلام په محرم کې شروع کړو نو مونږ هم چې د سفر ابتدا کوو نو په کار چې محرم کې وکړو نو زما ضرورت په ذی الحجه کې او بیا به زه محرم ته انتظار کوم یا په ربیع الاول او ربیع ثانی کې خلک پوچھي پیغمبر علیه السلام شروع کړی و نو زم شروع د سفر د دغې نه کوم نه نه نه دغه طرف ته چې زمونږ ذهن لاړ نشي بلکې که پیغمبر علیه السلام اتفاقي ته ور دغسې محرم کې د خپل سفر ابتدا کړی وي کیدی شي کړی وي خو د هغې نه دې سره څه مسله وابسته نشته چې مونږ د شریعت مسله وسه زهراب رور دی وایي چې ټول محرم کې که زنانه روجی نیسي دا زمونږ خویندې میندې د خیر روجو نیولو کې هغوی دلچسپي اخلي د پیغمبر علیه الصلات والسلام چې کومه وینا ده هغه د لسمې او د نهمې یا د لسمې او د یولسمې مخکې وروستو د لسمې نه یوه روجه ورسره شاملول چې دوه روجې شي چې مشابهت رانشي غیرو سره باقي که چا محرم کې روجې ونیوي نو ډېره نفلي روجې دي داسې خاص فضائل دی ولنه بیانې کم فضائل چې راغلی دي نو هغه به صرف د لسم محرم راغلی دي عاشورې دروازې دروځي یوت مخ کې او یوت رستو فضائل دا غیر راغلی دي باقی که چا روجه اونې و هغه که محرم کې اونې و او که هغه په ذل حج او نور نو هغه نفلی روجي دي بالکل ټیک دي هم جی ډیر مزه کوي تاسو مخه ته چې کومره مسله مسائل دي څومره خبرې درې دي تاسو راشه چې موږ سره کول شي جی پروګرام اخري لاست کال نه بلکې دوه کالونه بلکې درې کالونه شامل کوم هم تاسو خفګیږي موږ ګورځ سو دي کوم زنه السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام سره خیر دی خیر در روجان می سو خبرې کوي جی روح الله خبر کوم د آباد نه جی روح اللہ صاحب شاہ باز تاسو سب پختنه گوئی جی ڈیر خدا لبک دے نور تو فکتا سو در کی جی جی اخفال خبر تاسو کے اسے تپوس کوئی نو جی ڈیر خر جی ہاں ڈیر خرا ڈیر زیادہ خوشحال ہو سر اللہ ڈیر وعلیکم السلام خان وعلیکم السلام روح اللہ وی بس صرف اخبل جذبات و اظہار ہو کچھ منگ بخل کو تم دا خبر یقینی ام دقی نور نشتا لیکن نور اس خبر نشتا ام دقا رواجون و نزان و ساتو پیغمبر علیہ السلام منگ تک کمہ طریقہ خود دلی دا بس اگو کو دن ڈیر آسان دے ډیر مزیدار خو الله مونږ ته پیغمبر مونږ ته آسان کړی دی نو په کار چې په آسانه باندې څه زیاتې خبرې پکې ما سه بالکل شامل هم څوک دی د کوم ځای السلام علیکم السلام علیکم اباز بھائی وعلیکم السلام جی ګوره څوک خبرې کوي ز شوکت خبرې کوم درزلونه شوکت رور جان دی زمنګ سره جی شوکت سره جی خدایم درځي بولین لکه مولانا سه پم دې دوا سلام وایې وعلیکم السلام خبر جی خدے بس اسم کو داس چال نو استادانو بیان کړی چې یاره دا چا کړی دی یاد دې سم مقصد دی آخو جی تاسو ځان په ول غواړی کنه چې دا دې سره پرست دي کې دوه تش ولې دي دا سلور ډک ولې سونه چې دا سه معلومات تاسو او جی او چې دا پیغمبر علی سلام کړی دي چا کړی دي کنه دا څه طریقې سره ٹھیک ٹھیک ٹھیک صحیح شو ها او یو دا خبر کوم لکه زه پوی نیم کو نو سو پوی تی به خو زه خپل ځان پوی کنه جی جی وای حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خوشی چھے ہو کنا صحیح جی او بیا لکا اصن رضی اللہ تعالیٰ کو تا کم وقت کی یا شی چھو یا وعد قدی نیم تی ٹھیک شو مشرا خام تا سو اس واری فورن جی جواب تا سو خدر دی خوش آلہ سا تا کو یو خبر رضی شابل را تیار دشوا وای جی وای شاباس بنم وای جی کتا سو چرت دی ما سو تن کی دی خیبر والے سرز اغاو کو دی سٹیوی باندیم لگا خونو دیر با خلاش خیبر دلاڑ شو اس کا نا جی ارے مولا سے فلان تیار کر دوں مولا سے بس مولا سے خوپا سے دے کم رومال چیزیں کہنا گا ہوگا بار کے نا مولا سے کی نا ہو جائے بھائی ان شاء اللہ ان شاء اللہ بتاؤ دعا کو ان شاء اللہ کی گی مولا سے ایڈوانس پہ کی گی پروگرام ان کی خام مولا صرف سنگ جل جی خیبر تلار شو خیبر بیا جی نیوز تلار شو ایکسپریس ته بلار شو جی پروگرامونه بارل لکه نور هم هغه ډیر لکه اوس دا ټول پښتونخوا کې اوریدي شي خیبر تلار بیا ټول ملکونه کې اوریدي شي بس دا جی خپل لوګ دغه دی مناسب الله دې مونږ ټول نه دین خدمت واغشتي کې او چې سمره وسی بس هغه سره ټول الله دې زمونږ د الک خدمت په ډیر څه قبول کې او الله دې مونږ له توفیق راکړي مناسب که تاسو شوکت سیب د دې جواب پتا سور کوي خو دا پروگرام اخري لاست کال شمنم چون کی کړای باندې زما نظر لګی ټایم بالکل شارټ دی مختصر ټایم دی جی نو اخري کال شاملوم چې موږ سره سوق دی شوکت سپ تاسو مطمئن اوسئ ته جواب ملاوي کی سوق دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام خیر دی جی الله تاسو صحت در کی جی او تاسو بنماغ استه شیخ پله جی او باید وای دا او بیتن ڈاک بیت سودنا عباس نم دے تاسو بارل کتاسو خبر ام نکے نو بس تاسو چے کم پریشانی دا کم تکلیف تے تاسو انشاءاللہ بیماری معذوری ای تاسو تاسو اس فکر میں کوئی ار وقت پاس تاسو نا پر دعا کو خان بالکل مولانا صرف تاسو تا ہم سلام کئے و سلام اس تاسو واقعی سو خان وادو وادو وادو کیتی اللہ وادو ډیر خوشاله الله پاک تاسو درک او ان شاء الله سپیشلی زړه درد نه بلکې زړه ټول پښتون هو تاسو لپاره دعا غواړی عباس خان تعلق خوشحالی دی چې دوی وای نو زمون ټول اوریدونکو نه دا درخواست دی چې ټول وته دعا په اخلاص سره وکړي چې الله دې د زړه مرادونه پوره کړي الله دې خوشحالی نصیب کړي مونږ وته دا د اخلاص نه دعا کوو الله دې دغه سي بیماران ټول ته شفا ورکړي دا ډیر زمونږ اوریدونکو دي عباس بای زمونږ مخکې یو بیمار یو ټلیفون کړو نو هغه دا خبره کړې و زما د ذهن کې اوس هم ګرځي را ګرځي دا ډیر زړې دوه درې کالو مخکې خبره ده هغه دا خبره کړې و وې زه معذور یم په کور کې ناست یم زه د جمعې منزله نشم تلی زه بار نشم وتې په کور کې ناست یم اوس په کور کې ناست یم نو وای ما به کتل چې دا زمونږ رونه زما پلار زما مشران دا به جمعې منزله تلل را تلل خو چې هغوی بار څه اوریدلي و نو ما ته خو یې وی نه چې یاره نن مولوي صاحب دا خبره وکړه یا سو د دین مسلې راته بیان کړې وي خو بس کور ته به لاړه او رابغې زه به دقسې ناست وم هېڅ زما ذریعه د زده کړې نه وه چې یاره ما چېته نه زده کړه کړې وه وایي ما زندګي په دې کې تېره کړه دقسې پروت وم بس وایي چې دا اف ایم شروع شو نو وایي ریډیو را سره هغه چې مې واورېده او بیا مې ستاسو دا مسایل اورېدل شروع کړل وایي نن هغه خلک ماته محتاج دي که زما ورونه دي که زما کور والا دي که زما هر څوک دي خاندان خلک ما نه د مسلې تپوس کوي زه ما سره مسلې نن سبا ډېرې دي زه ما د وورې دي دا ډېرې مسلې مې زده کړې بار بار یې اورم نو یقیني زموږ پروګرام چې بار بار څوک کړو نو خو همدغه مسایل دي دا د مانځه او دا څه ساده ساده مسلې دي او دا ټولو اسانې مسلې ټولو خلکو ذهن ته راغلي دي نو دغسې خلک زمون پروگرام چی اوری اغوی تی فیدا اخلی دا اغوی جذبات تی دین سرا مسائل سرا نو اللہ دی دویلا نورم توفیق ورکی چی دغا سی خلق اگر راشی و زمون پروگرامون ووری او دین سی فیدا حاصل شی کچا دعا ضرورتی چی مونگو دا دعاو کو او زمون گا وری دون کی و تا دعاو کی اللہ دی دا اغوی طول حاجت مونگو مندم خوشحال شو خوشحال شو زمون گا ظلم پتا لگی کارونه ډیری کله کله وایو چیرې ناراستی وکم وایو زیره نه نه پرېدا خو چې کله د دې خلکو داسې خلکو هغه ته ګورو لکه د دې عباس رور یا داسې نور مر مازم نو بیا مونږ هغه خپل ناراستی ختم کوم را منډه کو چیرې مونږ ته ډیر خلک محتاج دي نو په کار دا چې مونږ اون خپل سستی ختم کو ان شاء الله سونه زمونږ د وسنه کیږي دغه سي خلکو د پاره به ان شاء الله مسائل بیان او دعاګانې به شوکت رور درځړونه دی وی چیرا دا سنت کی مونږ قل هو وایو دا ډکو او فرضو کې دوه ډکو او دوه تشکو دا چا کړی دی عزتمندو دا پیغمبر علی السلام کړی ساده خبره ده اس پکې نشته دا اړو سم مسله نه ده بس دا مونږ ته پیغمبر علی السلام د مانزه طریقه خولې ده او پیغمبر علی السلام دغه سی کړی دی نو بس مونږ یې دغه سی کوو بس ساده خبره ده اس پکې نشته دا دوه رکعت فرضو کې ډک او دوه چې دینه تش دا مونږ ته پیغمبر علی السلام دغه سی ویلی دي چې تاسو څلور رکعت فرض کوي نه غو بداسې کوي او چې دوه رکعت فرض کوي هغه ډکتی او سنت چې څومره دینه هغه ډکتی دا پیغمبر علی السلام سنت دی او هغه مونږ ته د قصې خو دی لیدي نه بس مونږ یې دغه سی کو ای زړه له شک مراولې او بد قصې بل دی وی چې امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید شو نو امام حسن هم شهید شو و سره په دغه موقع باندې نه امام حسین رضی الله تعالی عنه په دغه موقع باندې شهید شو او امام حسن رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل مرګ باندې مړ دی هغه شهید شوی نه دی هغه په خپل مرګ باندې جی مننه کوم صاحب ډیر اهم خبره مخه تراغ لري ورو خويند حالات مونږ ته معلوم شو هغه کم خبره مخه ته جاري کم کنفیوز او هغه ته کم خبره کې اشکال او هغه خبره مخه تراغ لري ټول ته هو نه رسیدي شو جی بیا هم پاتې شو خو بیا هم ډیره خوش قسمتی ر ټول لپاره چې بالکل پروگرام ریګولر وي ان شاء الله روزانه تاسو 2 بجې وانه سه ز خپل خبره تر اعظم هو ټایم شارټ ته جی خپل خبره په خلاصه کې تاسو راغونډه جی نو یو خو مونږه عوامو ته دا معلومات ورکړل زمونږ خپل اوریدونکو ته چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اهل بیت اول د پیغمبر علیه السلام بیبیانې دي او بیا امام حسین رضی الله تعالی عنہ امام حسن رضی الله تعالی عنہ فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها او حضرت علی رضی الله تعالی عنها دا پیغمبر علیه السلام اهل بیت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام درې زامنو او سلوري لونه دي. عزتمند دا خبره چې زمونږ یادې درې زامن دي او سلوري لونه دي. درې زامن یو قاسم نوم دی او د یو عبدالله نوم دی او د یو ابراهیم نوم دی. قاسم او عبدالله دا د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه دی او ابراهیم چې نو دا د ماریه قبطیه نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اولاد. کومې څلور لونه چې دي حضرت زینب، حضرت رقیه، حضرت ام کلثوم او حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا سلوری لونه دی. سلور لونه او درې زامن. د پیغمبر علیه السلام کنیت دی ابوالقاسم. دا ړومبی زوی چې دی قاسم نو د پیغمبر علیه السلام کنیت دا د هغه په نوم باندې دی، هغه سره نسبت یې دی ابوالقاسم. پیغمبر علیه السلام ته ابوالقاسم وایي، یعنی د قاسم پلار. نو دغه قاسم زوی دی. دا په وړوکوالي په عمر کې دا ټول د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها اولاد دا زامن چې نو دا ټول یا ماشومانو او یا دا ابراهیم چې پکې و نو دا تقریبا داسې پوهې ته رسېدلې یا نو رسېدلې بس دا نه، یعنی د یو نیم کالو دو کالو دا پکې لا ډېر عمر وخت یې تیر کړی. دا نور چیزونه دا ډېر په ماشوموالي د کال نه مخکې مخکې وفات شوي. یو ابراهیم چې دی دا تقریبا د یو نیم کال دو کالو ته رسېدلی دی بیا وفات شوی. خدا قاسم او عبدالله. اوس بعضی خلک دا وایي چې یاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو پنځه زامن و، نو هغوی ورسره یو وی طیب نومو یو طاهر نومو. عزتمندو دا یو روایت دی یو تاریخي چې یاره دام دی، خو نه قوي روایت، مستند روایت. هغه چې دی مستند قول دادی، معتبر قول دادی چې دا طیب او طاهر چې دی نو دا عبدالله ته وایي. کوم عبدالله زوی چې و نوم یې و، نو هغې ته طیب او طاهر هم وایي. څوک هغه ته طیب وایي او څوک ته طاهر. نو درې نومونه شو په یو نوم باندې. خدا معتبر قول دادی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه درې زامن قاسم، عبدالله او یو ابراهیم. او لونه چې وي نو هغه څلور وي، حضرت زینب، حضرت رقیه، حضرت ام کلثوم او حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها. انشاءالله پروگرام ټیم ختم دی، باقی خبرې به انشاءالله بیا پروگرام. الله دې موږ د زده کړې توفیق راکړي. ډیره مننه کوم ګران اوریدونکو، یقین وساتئ دومره د خوشحالۍ مقام او داسې قسم لسه الفاظ زما په زبان باندې چې هغه زه اختیار کوم او په هغې په وجه باندې د مولانا صاحب هغه خو بدله ختمه شي نه، چې چرته هم نه ختمېږي. داسې الفاظ زما سره نشته دي. ګران اوریدونکو، په نن پروګرام په ذریعه باندې موږ او تاسو دا پته ولګېده چې اهل بیت دا څه ته وایي دي، اهل بیت نه څوک مراد دي، بیا هغه یو یو موږ او تاسو واضح کېږي لګې دي. نو بالکل په کوم انداز سره چې مولانا صاحب موږ او تاسو ته وویل دي، نو انشاءالله په غیر لیکلو نه بجې انشاءالله ستاسو په زړه کې بداوي، ستاسو په ذهن کې بداوي. امید ساتم انشاءالله ها څه ټایم کې هم زه تاسو ته کولای شم. بیا ها جی ګرانو اوریدونکو، پروگرام په ذریعہ باندې ډیره فائدہ وشولا، ډیره نوې خبرې مخه ته راغلل، کم واقعات هغه مخه ته راځي. او ان شاء الله افتا نور هم اشتا محرم حوالہ باندې سپیشل ٹرانسمیشن، محرم الحرام حوالہ باندې بدا جاری وي، دا ذکر حبیب په شکل کې وي، د ترجمه په شکل کې وي، یا د سپیشل دین پرانا کې دغه ټیم پروگرام یا د نورو پروگرامونو ان شاء الله کېږي بخه روان بي. ستاسو هغه تبلیغ ولوي کنه جی، چې بالکل چې ته کله خبرې ته ودرې کې نو زما به تا پسې ذکر وي، فکر به وي دي. نو تاسو موږ پسې فکر کوئ دي، یو جذبه را کنه، فکر دي ته وي جذبه، تاسو دوا ده، تاسو غټ طاقت چې دی کنه جی، ستاسو چې دوا وي، ستاسو لاس وي، ستاسو جذبه وي، ستاسو مینه وي. نو انشاءالله که موږ کې څه ناڅه سستي وي، موږ که نه غواړو نو بیا چې ستاسو جذبات ته ګورو موږ به راځو فوراً سټوډیو ته جی. هم نو ګران اوریدونکو، پروګرام کې څه کمی پېښ شوې ټوله معذرت خواهم، او دوه درې څلور نومونه شاملوم چې پای کې موږ سره طیبان پروګرام په شروع کې موږ سره کال کړو چې هغې تپوس کړو تپوس نه جی، بالکل هغې دعا سلام شامل کړو. زما څه پریشانۍ دي ناغه پریشانی حوالہ باندې طیبہ خور آئی تب تاسو دعا کوي چې سب پریشانی یو الله تعالی ختم کړی دي سره تو درې سلو نمونه ز نور اخلم روح الله استاد جی چې بالکل تاسو آئی ته دعا کړو د شاهی بالانا او الله پاک کوم ماشوم کوم اپریشن چې هغه تعالی پاک سیا تور کړی نور هم چې څومره مسلی لري څومره بیماری تاسو به دعاګانې کوي جی الله دې داغوی بیمارانو له شفا ورکړي ټول مرګرو د څومره مرګرو مونږ ته کالونه کړی دي رابطه کړی در سره الله دې ټول شری حاجات پوره کړي او الله دې نیک عمل سره داغوی جن نصیب کړي د هر قسم پریشانونو دې الله ټول محفوظ کړي ترانه اوریدونکو پروګرام وخت سره رسیدل استاسو نستاسو ملما حضرت مولانا سید الله صاحب او استاسو رو محمد عباس اجازه غواړي په دې دعا سره چرته چې خوشاله آباد وسې د لوی الله پامان د دنګ غرونو په دنګ سکو د سمندر د چپو پسینا پاسمان کی د وریزو